श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 14वें श्लोक का विचार आज होना है। भगवान ने के गुणा कथम ते बध्नन्ति इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सत्व रजतम ये तीन गुण हैं बताया, और वे कैसे बंधन के हेतु होते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी देते हुए बताया कि सत्व गुण ज्ञान तथा सुख से संलग्न कर देता है असंग आत्मा को। मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ इत्याकारक अभिमान ही सत्वगुण के द्वारा असंग आत्मा को बंधन में डालना है, ऐसा अभिमान कराना ही। और रजोगुण तृष्णा तथा आसक्ति को उत्पन्न करके तृष्णा के विषयभूत पदार्थों की प्राप्ति के लिए, आसक्ति के विषयभूत पदार्थों की संरक्षा के लिए आवश्यक जो कर्म है वो कराता है और आत्मा के बंधन का हेतु बन जाता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कर्म संगेन तन्निबध्नाति भारत, इससे ये बताया। और तमोगुण है अज्ञान से उत्पन्न हुआ अप्रकाशात्मक, वह प्रमाद आलस्य और निद्रा अंतःकरण के धर्म है। इन धर्मों से अंतःकरण के साथ असंग आत्मा का अविद्यक तादात्म्य अध्यास करा करके उन गुणों से युक्त सा आत्मा को दिखाता है। यही तमोगुण के द्वारा आत्मा को बद्ध करना है। तो ये जो गुणत्रय का कार्य है ज्ञानादि के साथ आत्मा को संलग्न करना रूप, ये गुणत्रय कब करते हैं इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 11, 12 और 13 इन तीनों श्लोकों में ये बताया गया कि सत्वगुण अपना कार्य सुख तथा ज्ञान के साथ आत्मा को संबद्ध करना तब करता है जब वह उद्भूत अवस्था में होता है। और इसके ज्ञापक लिंग भी बताए, पहले तो ये कहा कि इन इन श्लोकों से तो ज्ञापक लिंग बताए, और ये कब करते हैं तो कहा रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके सत्वगुण जब उद्भूत होता है तब अपना कार्य संपादक होता है। ऐसे तमोगुण तथा सत्वगुण को अभिभूत करके रजोगुण उद्भूत होता है तो तृष्णा तथा आसक्ति द्वारा कर्म में प्रवृत्त करना रूप बंधन आत्मक कार्य संपादक बन जाता है, ये रजोगुण। और तमोगुण जब सत्वगुण तथा रजोगुण को अभिभूत करके उद्भूत होता है तब निद्रादि के साथ संबद्ध कर देता है आत्मा को। इनके उद्भूतता के ज्ञापक चिन्ह बताए गए 11, 12, 13 इन तीन श्लोकों में। सत्वगुण जब उद्भूत होता है तब समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थों का प्रकाशन अनायास करने में समर्थ होती है। इसलिए कहा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम्, तो ज्ञान रूप प्रकाश तो समस्त इंद्रियों के विषयों का जो हिताहित संपादक विवेक ज्ञानात्मक प्रकाश है वह निष्पन्न हो जाता है जिस अवस्था में। तो समझना चाहिए कि इस अवस्था में हमारा चित्त सात्विक है, उद्भूत सत्वगुण से युक्त है। और जब अंतःकरण में लोभ आत्मिका वृत्ति अव्यक्त हो और प्रवृत्ति हो रही हो, ध्यान एकाग्र चित्त करने में असमर्थ हो और कुछ न कुछ कार्य करने में ही लगा रहता हो, तो ये प्रवृत्ति है। और महान प्रयास से सामान्य चेष्टा प्रवृत्ति और आरंभ कर्म नाम है। जिन विषयों को प्राप्त करने की तृष्णा है उन विषयों की प्राप्ति के हेतुभूत यज्ञादि कर्मों का महान प्रयास द्वारा संपादन, ये करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। मन तथा इंद्रिया अनिग्रहित है और सामान्य सभी भोगों की स्पृहा यानी इच्छा चित्त में उत्पन्न हो रही हो, तो ये सब ज्ञापक है रजोगुण के उद्भूतता के। तो ये जब रजोगुण उद्भूत होता है रजो तमोगुण तथा सत्वगुण की अपेक्षा उत्कृष्ट अवस्था में होता है, कार्यकर होता है, तब ये सब उत्पन्न होते हैं। ये रजोगुण के उद्भूतता के ज्ञापक है। जैसे सत्वगुण के ज्ञापक बताए 11वें श्लोक में, 12वें श्लोक में रजोगुण के ज्ञापक बताए, ऐसे तमोगुण के उद्भूतता के ज्ञापक बताए जा रहे हैं 13वें श्लोक में। अविवेक, अप्रवृत्ति और अविवेक तथा अप्रवृत्ति का कार्य मोह तथा प्रमाद, ये सब जब जीवन में आते हैं जिस अवस्था में, तो समझना चाहिए उस अवस्था में हमारे चित्त में तमोगुण अधिक उद्भूत हुआ हुआ है। ये तमोगुण की उद्भूत अवस्था में तमोगुण के कार्य दिखते हैं, से ये ज्ञापक है तमोगुण की उद्भूतता के। अब ये जो इन ज्ञापकों से ये ज्ञात हुआ कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की उद्भूत अवस्था कब मानी जाती है चित्त में, ये ज्ञापक दिखेंगे तो चित्त में तत्तद् गुण उद्भूत है ये निश्चित होता है। और किस गुण की उद्भूत अवस्था में शरीर छूटने पर भावी जन्म किस प्रकार का होता है, इसे बताया जा रहा है आने वाले श्लोकों से। कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु, ये पहले बताया गया 13वें अध्याय में। तो स्वतः अजन्मा जो आत्मा है उसके जो उत्तम मध्यम तथा अधम योनि में जन्म प्रतीत हो रहा है, मरण प्रतीत हो रहा है, जन्म मरणात्मक जो संसार है, इस संसार का कारण है भोग्य जो सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए सत्व रज तम रूपी गुण, इनमें संग यानी आसक्ति, तो सत्वादि गुणों में आसक्ति के कारण ही अजन्मा आत्मा को, अमृत आत्मा को जन्म मरणादि रूप संसार से युक्त होना पड़ रहा है, वह संसारी बना है, ये बताया गया। अब उसी का विवरण एक प्रकार से आ रहा है 13वें अध्याय में, जो संक्षेप में गुणसंग जन्म मरण रूप संसार का हेतु है करके कहा गया था, उसका इस 14वें अध्याय में विवरण करने वाले ये श्लोक है। इसलिए 14वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार कि मरण द्वारेनापि यत् फलं प्राप्यते तदपि संगराग हेतुकं सर्वं गौणम् एव इति दर्शयन् आह। तो मरण द्वारेनापि यानी मृत्यु द्वारा भी इस शरीर को छोड़ना हमेशा हमेशा के लिए स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का जो वियोग है वो है मृत्यु। तो मरण द्वारे न का अर्थ है स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के वियोग द्वारा भी। यत् फलम प्राप्यते, जो फल जन्म मरण का अनुभव करने वाला देही प्राप्त कर रहा है वह सारा फल भी कहते हैं गौणम एव, वो सारा फल भी गौण है। यहाँ गौण शब्द गौण प्रधान इत्यादि में जो आता है उस अर्थ में नहीं, अभी तो यहाँ गौण शब्द का अर्थ है गुण प्रयुक्तम। हाँ, ये जो सत्वादि गुण हैं इन सत्वादि गुण निमित्तक ही वह सारा मरण द्वारा भी प्राप्त होने वाला फल है। इसलिए मरण द्वारेनापि यत् फलम प्राप्यते तत् तदपि सर्वं गौणम् एव, ऐसा लगाना, वो सारा फल भी गुण प्रयुक्त ही है, गुणों का ही कार्य है, गुण प्रयुक्त है का अर्थ। गुण प्रयुक्त कार्य केवल इसी जन्म में होता है ऐसी बात नहीं, वह जब तक संसारी बना हुआ है तब तक सब का सब गुणों का ही खेल है, सत्व रज तम रूपी गुण ही उसे सारा संसार अंतःपाती इस जन्म का और जन्मांतर का फल प्रदान कर रहा है, सत्वादि गुण ही। इस अभिप्राय से लिखा कि तदपि सर्वं गौणम् एव, और फल का एक विशेषण है संग राग हेतुकम्। तो संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, प्राप्त अनुकूल पदार्थों में प्रीति विशेष, जिसे आसक्ति कहा जाता है, और राग है अप्राप्त पदार्थ विषयक अभिलाषा रूप तृष्णा, राग शब्द से लेना। तो ये आसक्ति तथा राग ये हेतु है अनुष्ठान द्वारा जिस फल के, उस फल को कहा जाता है संग राग हेतुकम फलम। संग रागो हेतु यस्य फलस्य तत्फलम संग राग हेतुकम, ऐसा बहुव्रीहि समास है। तो संग हेतुकम राग हेतुकम ऐसे दो निकलेंगे, यानी आसक्ति भी कर्म में प्रवृत्त करा करके फल का हेतु बन जाती है। कई एक लोग प्राप्त पदार्थों में इतने अधिक आसक्त होते हैं, उनकी संरक्षा में लगे रहते हैं, तो फिर उन्हीं पदार्थों के साथ उनका संबंध जिससे हो ऐसा जन्मांतर प्राप्त करता है। उसकी संरक्षा के लिए जो कर्म करते हैं वही कर्म मृत्यु के समय फल देने के लिए जब प्रारब्ध बन करके प्रकट होता है, फलाभिमुख होता है, तो फिर वर्तमान शरीर छोड़ करके जिन पदार्थों में आसक्त थे उन पदार्थों की संरक्षा के लिए जो कर्म किया था वह फल देने के लिए सामने आता है, तो उन्हीं पदार्थों के संरक्षक बन करके, वॉचमैन बन करके, गार्ड बन करके आ जाता है। कई धनादि में आसक्त हैं तो कहते हैं धनादि पर सर्प आदि बन करके आ जाता है। तो ये हुआ संग हेतु को फल, और तृष्णा अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने की कामना, स्वर्ग आदि अप्राप्त है और उनको प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो उस अभिलाषा से स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यों के आधार पर स्वर्ग आदि प्रापक यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान कर लिया, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इस शरीर को छोड़ करके स्वर्ग में चला जाता है, वहाँ देवता का शरीर धारण कर लेता है। तो इसमें हेतु भी यही गुण संग हुआ, स्वर्गादि भी तो गुणों का ही कार्य है ना। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि मरण द्वारे नापि यत फलम प्राप्यते तदपि सर्वम संगराग हेतुकम सर्वम गौणम एव, यानी गुण प्रयुक्त ही है। इति दर्शयन, इसे बताते हुए भगवान आने वाले श्लोक कह रहे हैं। दर्शयन आह, तो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। तो हे कुरुनंदन, ये जो विशेषण है पूर्व श्लोक में उसकी यहाँ पर भी अनुवृत्ति आएगी। तो हे कुरुनंदन, यदा सत्वे प्रवृद्धे देहभृत प्रलयम याति, तदा उत्तम विदान अमलान लोकान प्रतिपद्यते। तू का अवधारण अर्थ कर लो और प्रतिपद्यते के साथ जोड़ दो, तो प्रतिपद्यते एव ऐसा लगाना अन्वय। तो यदा यानी जिस अवस्था में सत्वगुण प्रवृद्ध होता है, तो सत्वगुण की प्रवृद्धि है उत्कर्ष, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में न आने वाला सत्वगुण, और उस वह चित्त में रहता है, ऐसी अवस्था में शरीर छूटता है। लेकिन शरीर छूटते समय सत्वगुण की अभिवृद्धि कब होगी? तो सदा तद्भाव भावित होगा, तब जीवन भर जैसा अभ्यास होगा, शुद्ध सत्व का संस्कार बुद्धि में होगा, तभी मृत्यु के समय अंतःकरण की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था रह सकती है। मृत्यु के समय अंतःकरण में सत्वगुण की अभिवृद्धि तब रहेगी जब जीवन भर अंतःकरण को वैसा ही रखा हो, तो वैसा ही संस्कार पड़ेगा। क्योंकि सदा तद्भाव भावी तो कहा जाता है ना, जैसा जीवन भर चिंतन करके संस्कार अर्जित किया हुआ रहेगा वैसा ही चित्त का उस समय परिणाम होगा मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय सत्व की प्रवृद्धि हो, प्रवृद्ध अवस्था में सत्वगुण हो, इसके लिए जीवन भर भी जीवित अवस्था में अंतकरण को वैसा ही जो रखेगा तो अंतकरण में ऐसा ही सत्वगुण की अभिवृद्धि का ही संस्कार पड़ेगा और वो सुदृढ़ रहेगा। यदि तो मृत्यु के समय भी अंतकरण उद्भूत सत्वगुण से युक्त रहेगा और ऐसी अवस्था में देहभृत यानि आत्मा जीव प्रलयम याति यानि मरणम याति गच्छति प्राप्नोति, तो मर जाता है। मरने का अर्थ है स्थूल शरीर का वियोग प्राप्त कर लेता है, इस स्थूल शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है, इससे संन्यास ले लेता है। ये तो साधक की ही होती है जो जी उपासक कर होता है। हाँ, जीवन भर जिसने उत्तम जो सगुण ब्रह्म है उसका चिंतन किया है, सगुण साकार ब्रह्म का, उसी की मृत्यु के समय ऐसी अवस्था रहेगी, उसको विवेक रहेगा और वह जो है बताएगा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन अपावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो ज्ञानी के लिए तो, लेकिन ज्ञानी का भी चित्त निर्विशेष ब्रह्म को ही आलंबन बनाता रहेगा शरीर छूटते समय। ये नहीं कि ज्ञानी का चित्त जो है कहीं राजस तामस गुण अवस्था में मृत्यु होगी। जीवन भर जब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति ही सुदृढ़ रही है तो मृत्यु के समय भी वही दृढ़ रहेगी। कोई प्रारब्ध कर्म भोग करके क्षीण हुआ, क्रियमान कर्म का अलेप रहा, संचित कर्म दग्ध हो गया, तो कोई कर्म फल विषयक वृत्ति नहीं बनेगी, तो स्वरूप विषयक वृत्ति रहेगी उसके। हाँ, तो इसलिए शरीर आदि कोई आएंगे ही नहीं, तो ब्रह्म विषयक ही। तो इसलिए ये न्याय तो सबके लिए एक जैसा है, सदा तद्भाव भाविता। तो ब्रह्म ज्ञानी के चित्त में सर्वम खलविदम ब्रह्म के ही संस्कार है, जीवन भर वही वो हुआ तो अंतिम समय में भी यही रहेगा। इसलिए उन्हें तो जैसे ही शरीर छूटेगा ये तो विधेय कैवल्य को प्राप्त करना है। सूक्ष्म शरीर तो पहले ही दग्ध हुआ है, इसलिए निकलने का और उत्तरायण मार्ग का कोई प्रश्न नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ मनोनाश होता है ना, मनोनाश का अर्थ होता है ज्ञान से, मनोनाश का अर्थ है मन का बाध। तो मन का बाध हो गया है तो फिर बाधित मन कहीं आएगा जाएगा नहीं, संसार के किसी 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी को भी अपनी अहंता का आलंबन नहीं बनाएगा। अभी तो अहंता का आलंबन जीवित अवस्था में ही चिदानंद रूप शिवो अहम था मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम के अनुसार, तो मृत्यु के समय भी चिदानंद रूप शिवो अहम यह वृत्ति ही सुदृढ़ रहेगी। और इसी वृत्ति के सुदृढ़ रहने से वो चिदानंद स्वरूप तो हमेशा के लिए सर्वत्र ही है। तो इसके लिए स्थूल शरीर छूटते ही उसके सूक्ष्म शरीर के सब तत्व अपने अपने कारणों में विलीन हो जाएंगे और यह अपने स्वरूप में जीवित अवस्था में स्थित था, अंतिम अवस्था में भी जो जीवित अवस्था में अनुभव कर रहा था वही हो जाएगा। जीवित अवस्था में ही अहम ब्रह्मास्मि अनुभव कर रहा था, इसलिए यशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। तो अंतिम समय में भी वह मोहित नहीं होता, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। अज्ञानियों के लिए ये बताया जा रहा है। अज्ञानियों में भी जो उपासक अज्ञानी हैं, अज्ञानी का मतलब स्वरूप विषयक, जिनका आवरण दूर नहीं हुआ है लेकिन सगुण साकार ब्रह्म की उपासनाएं किए हैं, ऐसे जो उपासक है हाँ, तो उनके लिए क्या होगा? उनका चित्त जो है जीवन भर सात्विक उपासनाओं का अनुष्ठान करने के कारण मृत्यु के समय भी सात्विक संस्कार से ही संस्कारित होने से सत्वगुण के अभिवृद्धि में ही रहेगा चित्त। और ऐसी अवस्था में देहभृत यानी वह उपासक जीव शरीर छोड़ता है, प्रलय याति का अर्थ है शरीर का वियोग होता है उसका हमेशा हमेशा के लिए, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग, यही मृत्यु है। तो तदा यानी ऐसी अवस्था में इस स्थूल शरीर से निकल करके उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते, उत्तम विद में उत्तमम विदंती ते उत्तम विदह और तेषाम उत्तम विदाम, तो उत्तम का वेदन है उत्तम की उपासना, उत्तम का चिंतन जीवन भर जिन्होंने किया है उन्हें कहा जाता है उत्तम विद यानी उपासक। उपनिषद प्रतिपादित उपास्य ब्रह्म की उपासनाओं का जिन्होंने अनुष्ठान किया उनको प्राप्त होने वाला लोक वो है विद्या देवलोकम। विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या, उपासनाएं और उनसे प्राप्त होने वाला लोक है देवलोक यानी ब्रह्मलोक आदि। ब्रह्मलोक आदि में अवान्तर जो चार है ना, मह जनह तपह और सत्य, इसलिए ब्रह्मलोकादीन ऐसा भाष्यकार भगवान कहेंगे। तो इन लोकों को वे प्राप्त करता है, उनके उपासना के तारतम्य को लेकर के ये महलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक ये है ब्रह्मलोक के ही एक प्रकार से अवान्तर प्रांत, चार प्रांतों वाला ब्रह्मलोक है और उन ब्रह्मलोक में जाता है। गोलोक आदि भी इन्हीं के अंतःपाती है, कृष्ण उपासक कहते हैं गोलोकवासी हो गया, साकेतवासी हो जाता है राम उपासक, कैलाशवासी हो जाता है शिव उपासक। तो ये कैलाश साकेत गोलोक वैकुंठ ये सब इन्हीं लोकों के अंतःपाती है, अवान्तर प्रांत है। जैसे केरल में आ जाए या कश्मीर में आ जाए, बंगाल में आ जाए या गुजरात में आ जाए कोई विदेशी, उसे माना जाएगा भारत गया है। ऐसे भारत के किसी भी प्रांत में आ जाए और तो उसके राष्ट्र के घर के लोगों को पूछे यदि कि कहाँ गया है फलाना, तो कहे भारत गया है, भारत के एक प्रांत में आया तब भी भारत गया। ऐसे चाहे वो गोलोक में जाए, साकेत लोक में जाए, कैलाश में जाए, वैकुंठ में जाए या ब्रह्म, तो माना जाएगा ब्रह्मलोक में ही गया। तो उत्तम विद माने जाते हैं सगुण उपासक और उन सगुण उपासकों को प्राप्त होने वाले जो लोक है उन्हें कहा जाता है अमलान लोकान प्रतिपद्यते ने प्राप्त करता है वह उपासक। जिस उपासक का शरीर छूटता है उस अवस्था में, जिस अवस्था में सत्वगुण प्रवृद्ध होता है, तो सत्वगुण की प्रवृद्धि की अवस्था में जिन उपासकों का शरीर छूटता है वे उपासक चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में ये बहुवचन इसीलिए किया है कि उसके अवान्तर प्रांत अनेक होने के कारण उन अवान्तर प्रांतों में से उनकी उपासना की योग्यता के अनुसार पहुंच जाता है। तो यदा सत्पे प्रवृद्धे याने उद्भूते तू प्रलयम यानी मरणम याति प्रतिपद्यते देहभृत, तो सत्वगुण की अभिवृद्धि में जीव का मरण होता है यानी स्थूल शरीर का वियोग होता है, स्थूल शरीर के साथ जीव का वियोग हो जाता है। तो ऐसा जीव देहभृत यानी आत्मा तदा उत्तम विधान यानी महदादि तत्व विधान, महदादि तत्व है हिरण्य गर्भादि समष्टि बुद्धि को महत शब्द से कहा गया उपनिषद में। इंद्रियभ्य पराह्यर्थाह्यर्थेभ्य परमण मनसस्तु पराबुद्धे पराबुद्धि बुद्धेरात्मा महान परा। तो इसमें बुद्धि शब्द से वेष्टि बुद्धि को और बुद्धे आत्मा महान परह में वेष्टि बुद्धि से महान आत्मा को जो पर बताया गया, पर यानी आभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक, वो है समष्टि बुद्धि महान आत्मा शब्द से ग्राह्य। तो महत्तत्वादि के जो उपासक है, तो महदादि तत्वविदाम का अर्थ है हिरण्य गर्भादि की उपासना करने वाले। तो हिरण्य गर्भादि में महदादि में जो आदि शब्द है, उस आदि शब्द से ये जो अवांतर भेद है ईश्वर के रूप है, कौन राम कृष्ण शिव इनकी उपासना करने वाले जो इनके अवांतर लोक है गोलोक साकेत लोक आदि, इन लोकों में लोकों को यहाँ पर अमलान लोकान शब्द से लेना है और महदादि शब्द से उन उन सगुण के स्वरूपों का चिंतन करने वालों को लेना है। तो महदादि तत्वविदाम इति एतत् उत्तम विधान शब्द का अर्थ कर दिया महदादि तत्वविद यानी उपासक और उनको प्राप्त होने वाले जो लोक है, लोकान अमलान यानी मल रहितान प्रतिपद्यते प्राप्नोति इति यावत्। तो मल है रजोगुण तमोगुण का उद्भव, इसी को मल कहा जाता है और अमल कहा जाता है रजोगुण तमोगुण की उद्भूत अवस्था नहीं है, उद्भव नहीं है चित्त में। तो ऐसा चित्त और ऐसा लोक माना जाता है अमल लोक, जिस लोक में रजोगुण और तमोगुण उद्भूत नहीं होते, सत्वगुण ही उद्भूत होता है, सत्वगुण ही कार्यकर होता है, रजोगुण तमोगुण कार्यकर नहीं होते हैं, रहते हैं लेकिन कुछ भी अपना कार्य नहीं कर सकते। ऐसे रजोगुण तमोगुण कार्यकर नहीं है जिस लोक में यानी जिस लोक के नागरिकों में, ऐसा चित्त होता ही नहीं जिस चित्त में रजोगुण तमोगुण प्रवृद्ध हो। ऐसे चित्त वाले लोग प्राणी जिस लोक में रहते हैं उन लोकों को कहा जाता है अमल लोक। लोक तो कोई पांच भूत तो सब जगह एक जैसे है, इसलिए खाली एक भूभाग की सीमा मात्र को लोक नहीं कहा जाता। लोक तो होते हैं तत्त लोकों के नागरिक निवासी प्राणी, और उन प्राणियों में चित्त ऐसा है जिस चित्त में रजोगुण तमोगुण अभिभूत ही रहते हैं, उद्भूत नहीं होते हैं। सत्व गुण ही उद्भूत अवस्था में रहता है। तो ये जो लोक है, गोलोक, साकेत लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, इन लोकों के नागरिकों में रजोगुण तमोगुण अभिभूत रहता है और उद्भूत रहता है सत्वगुण ही। और ऐसे प्राणी जिस लोक में निवास कर रहे हैं उन लोकों को कहा जाता है अमलान लोकान। ऐसे अमल लोक को वह प्राप्त करता है। कौन? जिसका चित्त, जिसके चित्त में मृत्यु के समय सत्वगुण विवृद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, जो मर रहा होता है और एक कर्म फल विधाता परमेश्वर, तीन जानते हैं, तीन जानते हैं। किसी भी वो मरते समय क्या, हर एक स्थिति में अभी भी आपके चित्त को तीन जानते हैं। आपके चित्त की क्या अवस्था है, ये तीन को ज्ञात है। एक तो सर्वज्ञ ईश्वर को, सर्वज्ञ ईश्वर है ना, आपके चित्त में अंतर्यामी के रूप में रह करके वो एक जानता है कि आप के चित्त की क्या अवस्था है। एक स्वयं आप जानते हैं और एक वह जान सकता है जिसको कुछ साधना विशेष से दूसरों के चित्त को समझने की योग्यता आ गई है, सामर्थ्य आ गया है। ऐसे हाँ, जो सिद्ध योगी आदि, हाँ सिद्ध पुरुष, तो ऐसे तीन लोग ही जान सकते हैं। एक स्वयं अपने आप को जान सकते हैं हमारा चित्त कैसा है, एक ईश्वर जान सकता है और एक सिद्ध पुरुष जान सकता है। बाकी तो अनुमान लगाते हैं कार्यों को देख करके, प्रवृत्तियों को देख करके, वो भी तो ज्ञापक है ना। जैसे धूम को देख करके अग्नि का अनुमान लगाते हैं अग्नि न दिखने पर भी, ऐसे पहले जो सत्वादि गुणों के उद्भूतता के ज्ञापक लिंग बताए हैं, यदा सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते इत्यादि से, उन लिंगों को देख करके बाकी अनुमान लगाते हैं और बाकी प्रत्यक्ष होता है इन तीनों को, चित्त किसका कैसा है। तो यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसका भाष्य है, यदा सत्वे प्रवृद्धे यानि उद्भूते तु प्रलयम मरणम याति प्रतिपद्यते देहभृत यानि आत्मा तदा उत्तम विधान यानि महदादि तत्व विधान इति एतत्। तो उपासकों को यहाँ पर उत्तम विध शब्द से लिया गया और लोकान अमलान, अमलान का अर्थ करते हैं मल रहितान प्रतिपद्यते यानी प्राप्नोति इति एतत्, प्राप्त करते हैं ब्रह्म लोकादि को। अब सत्वगुण मृत्यु के समय अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ हो, उनकी तो स्थिति बताई गई, वो भी सत्वगुणाधीन ही स्थिति हो गई। जो ब्रह्म लोकादि की प्राप्ति रूप फल हो रहा है वो सत्वगुण के अधीन ही हुआ ना, इसलिए गौण फल ही हुआ, गुण प्रयुक्त ही फल हुआ। अब रजोगुण प्रयुक्त फल को बताया जा रहा है 15वें श्लोक में। 15वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। तो हे कुरुनंदन, रजसी और पूर्व श्लोक से प्रवृद्धे पद की अनुवृत्ति ले आना। तो रजसी प्रवृद्धे सती, देह भृत की भी अनुवृत्ति ले आना पूर्व श्लोक से, जैसे प्रवृद्धे पद की अनुवृत्ति आएगी ऐसे देहभृत पद की भी अनुवृत्ति आएगी, और देहभृत शब्द का अर्थ है आत्मा। तो रजोगुण की अभिवृद्धि अवस्था में चित्त में रजोगुण प्रवृद्ध होने पर ये जीवात्मा जब प्रलय को यानी मरण को प्राप्त करता है, तो प्रलयंगत्व यानी मरण प्राप्त करके मर करके उसका जन्म होगा, तो प्रलयंगत्व जायते यानी जन्म लेता है, इस स्थूल शरीर को छोड़कर के दूसरा स्थूल शरीर धारण करता है। तो कैसी योनि में धारण करेगा शरीर, तो कहते कर्म संगीषु, तो कर्म संगी जो योनि है, तो कर्म संग है कर्म में आसक्ति, और कर्म से लेना कर्म फल को, तो कर्म तथा कर्म फल में आसक्ति जिन योनियों में होती है ऐसी योनियां वो है कर्म से लेना शुद्ध कर्म, शुद्ध कर्म यानी शास्त्रविहित कर्म, तो उसमें स्वर्गलोक तथा मनुष्यलोक ये मध्यम योनि है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति उत्तम योनि। तो ब्रह्मलोक के नागरिकों की अपेक्षा निकृष्ट माना जाता है स्वर्गलोक के नागरिकों को, तो उनको प्राप्त करता है, मनुष्य को प्राप्त करता है मध्यम योनि है, यानी ब्रह्मलोक की अपेक्षा निकृष्ट और मनुष्य से भी अधोगति जो मानी जाती है पशुआदि योनि उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट, तो मध्यम योनि हो गई देव से लेकर के ये मनुष्य, मनुष्य से लेकर के देव योनि तक, तो उनमें कर्म संगीषु जायते, रजसी प्रलयंगत्वा कर्म संगीषु जायते। तो ये पूर्वार्ध में बताया गया रजोगुण की प्रवृद्ध अवस्था में शरीर त्यागने वाला मध्यम योनि को प्राप्त करता है, ये फल हुआ, वो भी गुण प्रयुक्त ही फल हुआ मध्यम योनि की प्राप्ति। अब तमोगुण की अभिवृद्धि में शरीर छूट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उस अवस्था में जो शरीर छोड़ता है उसे मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि पशुआदि की प्राप्त होती है, इसे 15वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते, तो तमसी प्रवृद्धे सति, पूर्व श्लोक से तमसी की अनु क्या नाम वो इसमें तो तमस्य ही है प्रवृद्धे पद की अनुवृत्ति ले आना और देहभृत की भी अनुवृत्ति ले आना। तो तमसी प्रवृद्धे सति प्रलीनः देहभृत का अर्थ निकलेगा चित्त में तमोगुण की प्रवृद्ध अवस्था होने पर मरा हुआ जीव प्रलीनः देहभृत मूढ़ योनिषु जायते, उसका भी जन्म होता है लेकिन मूढ़ योनियों में जन्म होता है। तो उत्तम योनि में जन्म हुआ सत्वगुण की अभिवृद्धि के समय शरीर छूटने पर, रजोगुण की अभिवृद्धि में शरीर छूटने पर मध्यम योनि, और अधम योनि तमोगुण की अभिवृद्धि की अवस्था में शरीर छूटने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु जो पहले बताया था संक्षेप में, उसका ये विवरण होगा। तो इस श्लोक का भी भाष्य है, इसको देखिए। रजसी गुणे विवृद्धे प्रलयम यानि मरणम गत्वा प्राप्य कर्म संगीषु यानी कर्माशक्ति युक्तेषु मनुष्येषु जायते, रजोगुण के अभिवृद्ध अवस्था में मरने वाला जो जीव है वह मध्यम योनि जो कर्म शक्ति युक्त योनि है, कर्म में आसक्ति से युक्त योनि है मनुष्य योनि, उनमें वो प्राप्त करता है, जन्म लेता है। और तद्वत एव प्रलीनः मृतः तमसि विवृद्धे, मूढ़ योनिषु यानी पश्वादि योनिषु जायते, पश्वादि योनियों में जन्म लेता है। तो इस प्रकार ये इन इन योनियों में इनका जन्म होता है, ये बताया गया इन दो श्लोकों में। अब इन दो श्लोकों के द्वारा, पूर्व श्लोकों के द्वारा बताया गया जो अर्थ है उसी का संक्षेप करके 16वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 16वें श्लोक पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।